baila man manan kal dina dembe ken sa doomu ba sumay se di way amule ci moro ndax te deug deug lu mama sene no fek ma ca mon nañ ma waxal fu mon tine ndax ñoma xam ndelak mati ak ndela noko sede suma seti way amole ci moro ande ko yak moy indi kolude ande ko yak moy indi sa moko bu won ande ko yak tini Atiu bareja ti da feila man manan kare ti la dem beugal sa doomu baaji suma seti way amulen ti moro ndax sa deug deug lu mama sini ñu fekk ma ca mon nañ ma waxal fu mo man ti ni Gel.